มาได้พูดเรื่องรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้ถูกต้องด้วยการทำความดีนะอยู่ในศีลเราเว้นความชั่วเพราะว่าถ้าทำชั่วนี่ก็จะเป็นการสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองและผลร้ายมันจะเกิดขึ้นมากกว่าผลได้หรือผลดีที่คาดหวังรวมถึงเรื่องการรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลครอบงำรู้จักปล่อยรู้จักวางอารมณ์ต่างๆไม่ให้มันมาซ้ำเติมจิตใจเจอเหตุร้ายแล้วก็ให้มันเสียแต่สิ่งภายนอกเช่นวัตถุสิ่งของหรือว่าเจ็บป่วยแต่ว่าไม่ซ้ำเติมให้จิตใจป่วยหรือว่าเกิดความทุกข์าการรักตัวให้เป็นรักตัวให้ถูกต้องนี่มันไม่ได้หมายถึงการเห็นแต่ตัวนะการเห็นแต่ตัวที่จริงนี่กับการเป็นการทำร้ายตัวเองถ้าเรารักตัวเองเนี่ยก็ต้องหมั่นทำดีฝึกจิตฝึกใจหรืออย่างที่เราได้สาธยายเมื่อกี้นี้ต้องหมั่นเจริญเมตตาเป็นประจำเจริญเมตตาภาวนาเมื่อกี้เราก็ได้สาธยายอานิสงส์ของการเจริญเมตตาจิตนะเช่นใบหน้าผ่องใสเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์อมนุษย์แล้วก็เทวดาก็ปกปักรักษาล้วนแล้วแต่ดีทั้งนั้นงั้นถ้าเรารักตัวเองนะก็ต้องรู้จักนะแผ่เมตตาเป็นนิดแผ่แม้กระทั่งกับคนที่เขาเบียดเบียนเราเขาขุ่นข้องหมองใจเราหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายเราเพราะถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นความโกรธความเกลียดมันก็จะครอบงำจิตแล้วก็บีบคั้นใจเผาลนให้รุ่มร้อนอยู่ร้อนนอนทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับฉะนั้นต้องแผ่เมตตาให้เป็นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากแผ่เมตตาแล้วเนี่ยนะมันต้องลงมือทำช่วยเหลือผู้อื่นด้วยตรงข้ามกับความเข้าใจคนทั่วไปนะว่าการรักตัวเองคือการเห็นแก่ตัวนะรักตัวเองเท่าไหร่ยิ่งต้องช่วยเหลือคนอื่นมากเท่านั้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะว่ารักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนประโยคหลังนี้น่าสำคัญนะรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนก็หมายความว่าถ้าเราช่วยผู้อื่นก็เท่ากับเป็นการช่วยเหลือตัวเองและพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่ารักษาผู้อื่นนี่เป็นอย่างไรนะก็คือให้มีความอดทนไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีเมตตาจิตแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเมื่อทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการรักษาตนที่ประเทศอเมริกาเขามีสำนักเซนนะอยู่มากมายก็มีสำนักหนึ่งนะเวลาพระบวชเนี่ยพิธีบวชของพระเซนเนี่ยเขาก็จะมีตอนหนึ่งผู้บวชเนี่ยก็จะขอให้อุปัชฌาย์นะแนะนำว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรขอได้โปรดแนะนำข้าพเจ้าด้วย อุปัชฌาย์ก็จะบอกว่าอะไรนะช่วยเหลือผู้อื่นเหรอช่วยเหลือตัวเองดีกว่าผู้บวชก็จะถามว่างั้นกรุณาแนะนำว่าจะช่วยเหลือตัวเองหรือว่ารับใช้ตัวเองอย่างไรอุปัชฌาย์จะตอบว่าก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นไงล่ะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นหรือว่าการใส่ใจผู้อื่นนั่นแหละก็คือการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ตรงกับพุทธพจน์นะที่ได้ยกมาเมื่อสักครู่การที่เราดูแลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะมันมีเรื่องเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยก็ไปทำธุระนอกวัดจนดึกก็ไม่ถึงกับดึกมากนะแต่ว่าพอเสร็จธุระก็มืดซะละก็ต้องรีบกลับวัดระหว่างทางก็ต้องเดินเข้าซอยนั้นก็มืดมากแล้วคนก็เยอะด้วยปรากฏว่าเดินชนโน่นชนคนหลายคนทีเดียวเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่สักพักก็มองไปไกลๆเห็นโคมไฟสว่างพอเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าคนก็พูดกันว่าเนี่ยคนที่ถือโคมไฟเนี่ยเป็นคนตาบอดมีบางคนก็พูดว่าตาบอดมองไม่เห็นอะไรแล้วมันถือโคมไฟทำไมแต่พระรูปนี้มีความสนใจพอเดินไปถึงชายผู้นั้นก็ถามว่าท่านตาบอดหรือเขาก็บอกว่าใช่ข้าพเจ้าตาบอดตาบอดตั้งแต่เกิดไม่รู้จักแสงสว่างว่าเป็นยังไงพระก็เลยถามว่าเอางั้นท่านถือโคมไฟทำไมพระก็บอกว่าก็ท่านเองก็สังเกตไม่ใช่หรือพบด้วยตัวเองไม่ใช่หรือว่าท่านกว่าจะเดินถึงตรงนี้เดินชนคนต้องเยอะแยะเพราะมันมืดข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนนี่เวลาเดินเข้ามาในซอยนี่ก็มีคนมาเดินชนแต่ตอนหลังก็ได้ทราบว่าที่เขาเดินชนเพราะเขาไม่เห็นแสงสว่างก็เลยจุดโคมขึ้นมานะเพื่อว่าคนเขาจะได้นะเห็นแสงสว่างพระก็บอกว่าโอ้ท่านมีเมตตามากนะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อหรือว่าคิดถึงผู้อื่นชายตาบอดก็เปล่าเขาบอกว่าเปล่าเลยนะข้าพเจ้านะคิดถึงตัวเองมากกว่านะเพราะว่าตอนที่ไม่ถือโคมนี่มันก็มีเดินคนมาเดินชนเยอะนะแต่ว่าพอถือโคมแล้วเนี่ยให้แสงสว่างแก่ผู้คนก็ไม่มีใครมาเดินชนข้าพเจ้าอีกเลยนะคือชายตาบอดเนี่ยนะถือโคมเพื่อผู้อื่นให้คนตาดีเนี่ยมองเห็นทางแต่ผลได้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนตาดีก็ไม่เดินชนเขาอยู่ต่อไปอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสนะว่าช่วยเหลือผู้อื่นหรือรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับช่วยเหลือตัวเองด้วยอันนี้เนี่ยเป็นการชี้เห็นว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขความเจริญเนี่ยนะก็อย่าคิดถึงแต่ตัวอย่างเดียวนะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้รับความสุขด้วยอันนี้เป็นความเข้าใจที่คนสมัยนี้ลึกไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะแต่ที่จริงนี่มันเป็นภูมิปัญญาเลยทีเดียวเคยมีทีมถ่ายหนังสารคดีนะเขาไปถ่ายทำสารคดีในต่างจังหวัดในหมู่บ้านหนึ่งระหว่างที่พักผ่อนอยู่ก็มีคุณป้าคนหนึ่งถือปลาพวงใหญ่มาคุณป้าก็รู้จักทีมถ่ายทำสารคดีนี้ก็เลยถามคำถามหนึ่งว่า เออหนูรู้ไหมไอ้ปลาพวกนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะกินได้นานนะคนในกองถ่ายเขาก็ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองก็คิดแล้วก็ตอบกันคนละอย่างสองอย่างคนก็บอกว่าก็เอาไปตากแดดอีกคนก็บอกว่าไปทำส้มไปหมักอีกคนก็บอกง่ายๆเลยก็ไปใส่ตู้เย็นเนี่ยกินได้นานคุณป้าบอกว่าตอบผิดหมดเลยนะทำยังไงต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านที่ทั่วถึงนะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านทั่วถึงให้ทีมกองถ่ายก็งงเนี่ยถ้าเราไปแบ่งเอาปลาแบ่งให้คนอื่นมันก็เหลือน้อยสินะยิ่งแบ่งมากเท่าไหร่เราก็มีเหลือกินน้อยลงคุณป้าบอกหรือเปล่าเลยนะถ้าเราไปแบ่งให้เขานะถึงเวลาเขามีเขาก็แบ่งมาให้เรานะอันนี้แหละคือวิธีที่จะกินได้นานการเอาปลาไปให้เขาก็คล้ายๆกับการเอาปลาไปฝากไว้ในท้องเขาเนี่ยออมสินนะหลวงท่านอาจารย์พุทธะก็เคยพูดนะอาหารที่เรากินเนี่ยถ้าเรากินมันก็กินวันนี้มันก็ตอนเย็นมันก็ถ่ายเป็นขี้แล้วแต่ถ้าไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นกินบ้างมันจะอยู่ในใจเขานานเลยอาหารที่เรากินวันเดียวมันก็กลายเป็นขี้ไปแล้วแต่ถ้าเราแบ่งให้หรือให้มอบให้กับผู้อื่นมันจะอยู่ในใจเขานานไม่ใช่แค่วันเดียวอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนนะฉะนั้นเขาจะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันซึ่งยิ่งเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนกับเป็นสวัสดิการให้กับตัวเองที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะที่มีภูมิปัญญาแบบนี้นะเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ฟังอ่านเรื่องราวของเกษตรกรคนหนึ่งในรัฐโอไฮโออเมริกานะเขาสามารถที่จะเพาะพันธุ์ข้าวโพดที่ดีมากเลยพันธุ์ของเขานี่มันเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดได้รางวัลเยอะแล้วเขาก็เอาพันธุ์ของเขานี่แหละมาปลูกนะซึ่งก็ขายดีมากแต่ว่าสิ่งที่เขาทำไม่เหมือนใครก็คือว่าเขาเอาพันธุ์ที่เขาพัฒนานี่แหละไปแจกให้กับเพื่อนบ้านนะที่ปลูกนะในละแวกเดียวกันนะคนก็แปลกใจเอาไปแจกให้เขาทำไมเอาไปแจกให้คนอื่นเดี๋ยวก็มีคู่แข่งเลยอีกคนบางคนก็คิดโอ้นี่คนนี้ก็ใจดีนะก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านต่อชาวไร่ด้วยกันก็มีคนไปถามว่าทำไมเขาถึงเอาพันธุ์ดีเนี่ยของเขาที่ไปแจกทำไมไม่หวงเลยเขาก็ตอบว่าข้าวโพดของเขาเนี่ยนะมันจะมีลมเนี่ยพัดมาจากพัดละอองเกสรจากไร่ข้างๆเนี่ยแล้วก็มาผสมเกสรกับข้าวโพดของเขาถ้าเกิดว่าไร่ข้างๆเนี่ยไร่ที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยมันเป็นพันธุ์ไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะส่งผลทำให้ข้าวโพดในพันธุ์ในไร่ของเขาเนี่ยมันแปรมันกลายพันธุ์ด้วยนะเพราะว่าละอองที่ลอยมาเนี่ยมันเป็นละอองเกสรจากพันธุ์ที่ไม่ดีพอมาผสมกับข้าวโพดพันธุ์ของเขาแล้วคุณภาพมันเสื่อมลงนั้นวิธีที่จะช่วยทำให้คุณภาพของข้าวโพดเขาเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีก็คือว่าต้องทำให้ข้าวโพดที่อยู่รอบเนี่ยรอบนี่คงเป็นกิโลนะอาจจะหลายกิโลด้วยนะมันเป็นข้าวโพดพันธุ์ดีเมื่อรอบเป็นข้าวโพดพันธุ์ดีแล้วก็มั่นใจเลยว่าข้าวโพดในแปลงของเขาก็จะเป็นพันธุ์ดีด้วยอันนี้มันเห็นเลยนะว่าการที่เราเนี่ยนะจะมีความเจริญจะประสบความสำเร็จหรือว่าจะมีความผาสุกเนี่ย จะคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้มันต้องคิดถึงคนอื่นด้วยแล้วต้องช่วยเขานะเพราะว่าความสุขของเรากับความสุขของคนอื่นมันแยกจากกันไม่ออกนะความสำเร็จของเรากับความสำเร็จของคนอื่นก็แยกจากกันไม่ออกนะอันนี้มันก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสนะว่ารักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับช่วยเหลือตนแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาเราจะช่วยเหลือใครเราก็จะคิดถึงแต่ผลลัพธ์ที่จะเกิดกับเราอย่างเดียวนะในการช่วยที่แท้เนี่ยก็คือช่วยโดยที่ไม่หวังผลว่าจะเกิดอะไรกับตัวเราเองเลยคือทำด้วยใจโดยสุดจันทร์ทำด้วยใจที่ปรารถนาดีมีเมตตาชาวพุทธเราต้องไปถึงขั้นนั้นด้วยนะแต่เราก็มั่นใจว่าถ้าเราทำดีกับผู้อื่นแล้วผลดีย่อมเกิดขึ้นกับเราแน่นอนอันนี้เป็นกฎธรรมชาติแต่เจตนาที่เราจะช่วยเหลือเขาเราไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยเราคิดแต่เรื่องการช่วยเหลือเขานะอันนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้การกระทำของเราเนี่ยมันเป็นการกระทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็จะส่งผลจะส่งผลดีนะโดยที่เราไม่ต้องปรารถนาเลยก็ได้เหมือนกับเรากินข้าวกินอาหารที่มีสุขภาพดีแม้เราไม่ต้องการจะให้สุขภาพดีแต่ว่าถ้ากินอาหารสุขภาพดีแล้วเนี่ยอาหารสุขภาพแล้วเนี่ยมันก็ย่อมทำให้สุขภาพเราดีเป็นธรรมดาเราออกกำลังกายทุกวันแม้เราจะไม่ตั้งใจว่าหรือไม่ปรารถนาจะให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแต่ว่าถ้าออกกำลังกายบ่อยๆสุขภาพก็ดีขึ้นมาเองเพราะมันเป็นกฎธรรมชาตินะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราด้วยซ้ำแต่แน่นอนถ้าเรามีเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์นะการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นมันก็ทำให้เกิดผลดีทั้งกับผู้รับและผู้ให้เช่นการให้ทานนะถ้าเราให้ทานเนี่ยโดยที่เราไม่หวังผลอะไรเลยที่จะเอาเข้าตัวแต่ว่าให้เพื่อประโยชน์กับผู้รับนะอันนี้เป็นการให้ทานที่ประเสริฐนะพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญนะพระองค์เคยตรัสว่าทานที่มีอานิสงส์ไม่มากหรือทานที่มีอานิสงส์น้อยคือทานที่ให้ด้วยใจที่มีเยื่อใยให้ด้วยจิตผูกพันให้ด้วยหวังสั่งสมบุญหรือว่าหวังเสวยสุขในภพหน้าอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกทำเพื่อให้เกิดผลดีกับตัวเองก็ได้บุญนะแต่ว่าได้น้อยนะถ้าหวังว่าได้โน่นได้นี่นี่อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องบางทีพระองค์ตรัสด้วยว่าคนที่หวังมีหวังเป็นหวังมีหวังเป็นก็คือหวังร่ำหวังรวยหวังอยากจะได้โน่นได้นี่เป็นโน่นเป็นนี่ไม่ว่าทำอะไรแม้จะทำบำเพ็ญอภิญญา5สมาบัติ8ก็ถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาแต่คนที่ไม่หวังเลยไม่หวังมีหวังเป็นอะไรเลยไม่ว่าจะให้ไม่ว่าจะทำอะไรหรือให้ของแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสัมมาปฏิปทาดังการให้เนี่ยมันจะได้บุญหรือไม่จะเป็นสัมมาหรือมิจฉาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อาการนะแต่อยู่ที่ใจว่าให้ด้วยความหวังให้ด้วยความคาดหวังอะไรฉะนั้นถ้าเราให้ด้วยจิตที่มีเมตตามุ่งถึงประโยชน์สุขของผู้รับเนี่ยให้มั่นใจได้ว่าผลดีจะกลับมาที่เราเองโดยที่ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้คาดหวังมีผู้หญิงคนหนึ่งแกติดเชื้อ HIV จากสามีเชื้อเอดส์นะแกก็ไม่โกรธสามีนะแกก็เมื่อสามีป่วยแกก็ดูแลสามีจนเสียชีวิตตอนหลังแกก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ติดเชื้อนะทำไปทำมาก็ไปเป็นวิทยากรนะรับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายให้คนทั่วไปให้เข้าใจเรื่องเอดส์นะซึ่งก็หมายถึงต้องเปิดเผยตัวเองว่าฉันเป็นผู้ติดเชื้อนะแต่เธอก็ไม่แคร์เพราะว่ามุ่งประโยชน์นะของคนทั่วไปว่าเขาจะได้รู้จะได้ป้องกันตอนหลังก็ไปเป็นวิทยากรในหลายที่ ามโรงเรียนต่างๆจากวิทยากรก็กลายเป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนให้ความรู้ให้การศึกษากับเยาวชนเพื่อมีทางเลือกชีวิตที่ดีแล้วตอนหลังก็ไปทำงานพัฒนาชุมชนด้านอื่นนะเพื่อให้คนนี่มีทางเลือกเพราะว่าชาวบ้านนี่ถ้าไม่มีทางไปก็ถ้าผู้ชายก็ขายแรงงานถ้าเป็นผู้หญิงก็ขายตัวแต่ถ้าเขามีทางเลือกที่ดีมีความรู้มีการศึกษาหรือว่ามีชุมชนที่ดีเขาก็ไม่ไปประกอบอาชีพที่เสี่ยงอันตรายก็เรียกว่าทำงานมาอุทิศตัวนะเพื่อส่วนรวมนี่มากทำมา17ปีแล้ว19ปีแล้วถึงปีนี้ปีที่19แล้วบอกกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ติดเชื้อหรือว่าไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อเลยไม่ติดเชื้อมีแต่ว่าไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อเลยนะแต่ว่าอยู่ไม่ได้จนถึงปีที่19แล้วคนที่ติดเชื้อแล้วก็อยู่นานนี่หายากก็มีคนถามเธอว่าพี่ทำงานมากๆแบบนี้เนี่ยพี่ไม่กลัวป่วยเหรอหรือไม่กลัวตายเหรอเธอตอบดีเธอตอบว่าถ้าฉันคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยฉันป่วยไปนานแล้วหรือตายไปนานแล้วพูดดีนะถ้าฉันคิดถึงแต่ตัวเองนี่ฉันป่วยไปนานแล้วคล้ายๆกับเมื่อวานนี้ที่พูดถึงคุณลุงที่พูดกับสาวญี่ปุ่นที่จะฆ่าตัวตายว่าเนี่ยคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายทั้งนั้นคือถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันจะทุกข์ง่ายแต่ถ้าคิดถึงผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะไม่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยนะก็จะมีสุขภาพดีนะไม่ป่วยง่ายๆนี่เธอก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะแต่ว่าผลดีมันเกิดขึ้นกับตัวเองสุขภาพดีเพราะอะไรเพราะสุขภาพจิตสุขภาพจิตดีเพราะว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่คิดถึงแต่ตัวเองคนเราคิดถึงแต่ตัวเองก็จะสุขยากทุกข์ง่ายเจอนิดเจอหน่อยก็กังวลเจอนิดเจอหน่อยก็เครียดแต่ถ้าคิดถึงผู้อื่นเนี่ยนะจะเห็นความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยใหญ่กว่าความทุกข์ของตัวแล้วก็คิดอยากจะช่วยเหลือเขาให้จิตที่มีเมตตาแล้วก็ได้ลงมือทำเนี่ยก็ทำให้มีสุขภาพจิตดีมีภูมิคุ้มกันดีไอ้ภูมิคุ้มกันที่จะเลยงอกงามเนี่ยมันก็คงมีส่วนไปช่วยกดเชื้อ HIV เชื้อเอดส์ไม่ให้อาละวาดลุกลามเธอก็เลยมีสุขภาพกายดีด้วยให้การช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันจะว่าไปแล้วนี่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่สุขภาพกายเท่านั้นสุขภาพจิตด้วยแล้วก็สามารถจะเป็นการพัฒนาตนได้ด้วยมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องได้เนี่ยแก24มีคนชวนไปเป็นจิตอาสาบ้านปากเกร็ดบ้านปากเกร็ดนี่มีคือบ้านที่รับเอาเด็กที่ถูกทิ้งตั้งแต่3เดือนจนถึง 8-9 ขวบบางทีแม่ก็ทิ้งเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวบางทีก็เอามาฝากไว้ก่อนนะก็เขาต้องการอาสาสมัครเยอะน้องได้นี่ก็ไปเป็นอาสาสมัครอาทิตย์ละ2ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งเนี่ยนะแต่ไปเป็นประจำบอกว่าแม่นี่เห็นความเปลี่ยนแปลงแม่บอกน้องได้นี่นิ่งสุขุมขึ้นนะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะฟังคนอื่นได้มากขึ้นแต่ก่อนคงทะเลาะ กับแม่เป็นประจำนะแต่พอน้องได้เป็นจิตอาสาแล้วน้องได้นี่นิ่งมากนะใจเย็นไม่ทะเลาะไม่มีปากเสียงกับแม่เหมือนเมื่อก่อนคล้ายๆกับอีกคนนึงชื่อกบก็เป็นนักธุรกิจนะตามแฟนมาแฟนมาเป็นจิตอาสาก็มาเป็นบ้างบ้างปักเก็บปรากฏว่าใจเย็นขึ้นแต่ก่อนชอบโวยวายใส่ลูกน้องตอนหลังลูกน้องแปลกใจว่าพี่ลูกพี่นี่ใจเย็นนุ่มนวลทำไมยังเป็นอย่างนั้นนะทำไมถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาดูแลเด็กเนี่ยมันต้องใจเย็นนะดูแลเด็กก็ต้องอดทน ไอ้ความอดทนความใจเย็นที่เกิดขึ้นจากการดูแลเด็กเนี่ยพอมันสะสมมากเข้ามันก็ทำให้นิสัยเปลี่ยนเวลาไปปฏิบัติกับลูกน้องนะก็นุ่มนวลมากขึ้นนะโผงผางน้อยลงมันเป็นไปเองแต่ก่อนพูดดีไม่เป็นนะแต่ตอนหลังพูดดีเป็นแล้วเพราะว่าเวลาเลี้ยงเด็กสอนเด็กก็ต้องพูดดีกับเด็กแล้วเขาก็พูดดีเขาบอกว่าเวลาเลี้ยงเด็กเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับปรุงให้เขามีพัฒนาการที่ดีไอการพยายามช่วยให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีเนี่ยหมายถึงพัฒนาการทางอารมณ์มันนะมันก็มีส่วนขัดเกลาจิตใจเราให้อ่อนโยนด้วยถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมแท้ๆเลยนะคือพอเราไปช่วยเหลือเขามันก็กลายเป็นการช่วยเหลือตัวเราโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้เรียกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะครับมันก็ถ้าใครที่รักตัวเองนะอยากจะให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความด้วยเจตนาที่เป็นเมตตาอย่าไปคิดว่าการไปช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันมีแต่ขาดทุนนะคนที่คิดถึงแต่ตัวเองก็จะคิดแต่ในแง่นี้ว่าไปช่วยคนอื่นทำไมนะช่วยแล้วเราขาดทุนเสียเวลาทำมาหากินเราแต่ที่จริงแล้วนี่มันประโยชน์ที่ส่งกลับคืนมาให้กับเรานี่มีเยอะอย่างแน่นอนคือความสุขที่พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขให้ความสุขเขาโดยที่ไม่หวังอะไรเลยแต่บางคนเวลาช่วยใครเนี่ยหวังให้คนอื่นเขาสำนึกในบุญคุณของเราพอหวังแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไปล้ำเลิกบุญคุณกับเขาเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกใจก็อ้างบุญคุณว่าเนี่ยฉันเคยช่วยเธอทำไมมาพูดกับฉันอย่างนี้ให้ความคิดแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงคนความสัมพันธ์แย่ลงเพราะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไปล้ำเลิกบุญคุณทวงบุญคุณแล้วที่ทวงบุญคุณเพราะว่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรให้ความคิดแบบนี้คำถามแบบนี้นี่ต้องวางเอาไว้ก็ดีนะทำแล้วฉันจะได้อะไรคนไทยเดี๋ยวนี้คิดเรื่องนี้มากทำแล้วฉันจะได้อะไรเป็นคำถามที่น่าเกลียดเป็นคำถามที่ไม่ฉลาดเพราะว่าในทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นจิตก็จะเศร้าหมองง่ายแค่ถามว่าทำแล้วเขาจะได้อะไรทำแล้วส่วนรวมจะได้อะไรทำแล้วจะเกิดขึ้นอะไรกับส่วนรวมเกิดขึ้นอะไรกับเขาคิดแบบนี้อันนี้เมื่อกี้ก็ได้ยกตัวอย่างนะที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนจริงๆก่อนนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสว่ารักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นอันนี้ก็สำคัญนะอย่างการรักษาตนการที่เราดูแลจิตใจของเราให้ดีการที่เราดูแลชีวิตของเราให้ดีเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยหลายคนเนี่ยที่มีความปรารถนาดีนะอยากช่วยคนโน้นคนนี้แต่ไม่คิดถึงเรื่องการรักษาตนเลยโดยเฉพาะเรื่องการรักษาหรือดูแลจิตใจตัวเองอย่างที่เล่าเมื่อวันสองวันก่อนสามีภรรยานี่รักกันมากวันหนึ่งพบว่าสาภรรยานี่เป็นมะเร็งสามีทุกข์มากเลยสามีทุกข์มากทุกข์เพราะเป็นห่วงภรรยาแล้วก็ทุกข์เพราะเครียดกับการดูแลนะแต่ก่อนภรรยาจะเป็นคนดูแลสามีพอภรรยาป่วยนี่สามีก็ต้องดูแลตัวเองและแถมต้องมาดูแลภรรยาก็คงเครียดนะแล้วก็ทุกข์เพราะความกังวลในตัวภรรยาด้วยเพราะว่าเครียดมากๆเนี่ยเครียดจัดนี่เส้นเลือดในสมองแตกเลยกลายเป็นอัมพาตไปเลยผลก็คือว่าแทนที่จะเป็นฝ่ายช่วยภรรยากลับกลายเป็นภาระของภรรยาเพราะภรรยานี่ต้องมาดูแลสามี ภรรยานี่เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะต้องมาดูแลสามีซึ่งเป็นอัมพาตอีกหนักแค่ไหนอันนี้ก็เพราะว่าสามีนี่ไม่ดูแลตัวเองเลยไม่ดูแลโดยเพราะดูแลจิตใจตัวเองไปช่วยเขาเสร็จแล้วตัวเองกังวลตัวเองเครียดพอเส้นเลือดในสมองแตกเปาะนี่นะมันกลายเป็นภาระผู้อื่นเลยงั้นคนเราเนี่ยนะเวลาจะช่วยใครเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำหรือต้องทำไปพร้อมๆกันคือว่าดูแลตัวเองไปด้วยมีอีกรายหนึ่งนะสามีภรรยาเหมือนกันนะภรรยาสามีนี่ขับรถพาภรรยากลับกรุงเทพปรากฏว่ากลางคืนรถพลิกคว่ำภรรยานี่พิการนะรู้สึกว่าตั้งแต่คอลงมาเลยสามีก็เสียใจมากนะก็ยอมสละงานการเนี่ยเพื่อมาดูแลภรรยาส่วนหนึ่งเพราะรู้สึกผิดนะที่ทำให้ภรรยาเป็นอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งก็รักภรรยามากแล้วก็ดูแลไอ้ความรักความห่วงใยเนี่ยยิ่งรักยิ่งห่วงใยภรรยามากเท่าไหร่เจ้าตัวก็ยิ่งเครียดนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาก็คือว่าพอดูแลมากๆเนี่ยทิ้งงานทิ้งการไปเป็นปีเนี่ยตัวเองก็เครียดงานการด้วยพอเครียดงานการก็เริ่มแสดงอาการระบายอารมณ์ใส่ภรรยาทีแรกตั้งใจช่วยภรรยานะแต่ตอนหลังนี่เริ่มสร้างภาระกับภรรยาดาวระบายอารมณ์ใส่ภรรยาภรรยานี่ป่วยนะแต่กลับทำใจได้มากกว่าก็ไม่ว่าอะไรไม่ถือสาสามีแนะนำให้สามีเนี่ยวางมือซะนะไปทำงานนะเพราะว่าอยู่กับภรรยามาเป็นปีนี่เครียดจัดสามีไม่ไปนะต้องการทำตัวเป็นสามีที่ดีจะอยู่กับภรรยานี่แหละงานการฉันไม่ไปฉันจะอยู่กับเธอแต่อยู่ไปอยู่ระหว่างที่อยู่ก็เครียดไปด้วยดูแลสามีภรรยาก็เครียดไปด้วยมีตอนหลังเนี่ยเครียดจัดขนาดที่เรียกว่าทุบตีภรรยานะทุบตีขาเอามือทุบขาแต่ภรรยาไม่รู้สึกเจ็บนะเพราะอัมพาตแกโกรธแกเครียดมากนะเครียดแล้วก็ระบายใส่ภรรยาอันนี้เรียกว่าแทนที่จะดูแลภรรยานะกลับทำร้ายภรรยาเพราะอะไรเพราะว่าไม่รักษาใจตัวเองแล้วคนที่คิดจะช่วยใครแต่ไม่รักษาใจตัวเองนะกับทำร้ายคนนั้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวลืมตัวไปเลยนะเพราะไม่มีสติเจ้าตัวก็ทุกข์นะเจ้าตัวก็ทำร้ายตัวเองด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวกราดเกรียวและเครียดแต่ถ้านั้นไม่พอยังทำร้ายทั้งอารมณ์และจิตใจของภรรยาทั้งที่รักภรรยานะแต่ว่าไม่รู้เท่าทันจิตใจไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวอันนี้แหละนะมันชี้ให้เห็นแล้วว่าถ้าเราจะช่วยใครนะก็จะลืมนะดูแลจิตใจตัวเองเพราะไม่งั้นไอ้การช่วยของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นการทำร้ายคนที่เรารักไม่ต้องพูดถึงตัวเองตัวเองนี่ก็โดนเข้าไปเต็มที่แล้วก็ให้เราพิจารณานะเรื่องของการรักตัวเองอย่างถูกต้องรักตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยนะในทางพุทธศาสนามันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เราเข้าใจมันหมายถึงการที่เราไม่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวนี่แหละคือคนที่ทำร้ายตัวเองคือคนที่ไม่รักตัวเองเรากำลังสร้างบาปทำให้กับตัวเองกำลังสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนะถ้าไม่อยากนะถ้าอยากให้ตัวเองผาสุกนะก็พยายามลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงแล้วก็คิดถึงผู้อื่นให้มากขึ้นรวมทั้งการทำความดีการให้ทานรักษาศีลการภาวนารักษาใจของตัวให้ดีอย่าให้อกุศลครอบงำเอาแล้วก็พูดเท่านี้พรุ่งนี้เนี่ยหลวงพ่อคำเขียนท่านจะมาเราจะมีการพิธีทำวัดหลวงพ่อคำเขียนนะ หลังทำวัดเช้าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทำวัดหลวงพ่อก็ให้มาทำวัดด้วยเพราะว่าหลวงพ่อเสร็จจากทำวัดท่านก็จะไปบวชทำพิธีบวชที่ธรรมภัยหวานปีนี้การทำวัดจะเช้าตู่มากเท่านี้แหละกับพระพร้อมกัน